Я да цябе хачу ляцець як снег, але скажы, што будзе як растану, спянтэжыць можа твой спякотны смех маю непрашаптаную пашану, спянтэжыць можа твой спякотны смех маю непрашаптаную пашану. Хачу імчаць на быстрым скакуне, але скажы, дзе табуны начуюць, я б вецер асядлаў, каб вёз мяне, ды табуны вятроў мяне не чуюць, я б вецер асядлаў, каб вёз мяне, ды табуны вятроў мяне не чуюць. На чоўне да цябе плысці, але скажы, калі ў ракі мяніны лёд на рацэ берагам брысці, марудна прывыкаюць успаміны, лёд на рацэ берагам брысці, марудна прывыкаюць успаміны. Да цябе лячу імчу плыву у абантаных мроях снах бессонных, крычу ў вякі згубіўшы галаву, і крык сузорыцца ў нябесных схонах, крычу ў вякі згубіўшы галаву, і крык сузорыцца ў нябесных схонах. Я да цябе хачу ляцець як снег, але скажы, што будзе як растану, спянтэжыць можа твой спякотны смех маю непрашаптаную пашану, спянтэжыць можа твой спякотны смех маю непрашаптаную пашану.